Do nowego sprzętu wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 9 czerwca, jest 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przed nami kolejna fala upałów. Synoptycy ostrzegają, że żar z nieba będzie praktycznie w całym kraju. W Skierniewicach brakuje wody. Lokalne władze zapowiedziały ograniczenie dostaw do sąsiednich miejscowości. Portugalia wygrywa piłkarską Ligę Narodów. IMGW prognozuje, upały będą do środy prawie w całym kraju. W niektórych miejscach trzeba będzie uważać też na burze z gradem. Temperatura powietrza w najbliższych dniach może osiągnąć nawet 33 stopnie. Jutro najwyższe upały przewidywane są na zachodzie, w centrum oraz na południu kraju. Od wtorku z kolei obejmą cały kraj. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem zostało wydane dla województwa zachodniopomorskiego. Burze mogą także wystąpić w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, a burze z gradem wielkopolskim, dolnośląskim i lubuskim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, aby w związku z upałami ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo niegazowanej wody, nie wychodzić, jeśli nie ma takiej potrzeby, z domu oraz unikać wysiłku fizycznego. A skoro o wodzie mowa, to jest z nią problem w Skierniewicach. Władze miasta w związku z niedoborem wody w mieście zapowiedziały ograniczenie dostaw do sąsiednich miejscowości. Braki w dostawach są od piątku. Ograniczane jest ciśnienie. Minionej nocy woda została zakręcona i tak ma być także tej nocy. Aby zabezpieczyć dostawy wody do miasta na tereny wiejskie, popłynie jej mniej, mówi wójt gminy Czesław Pytlewski. Samorządowiec zapowiada zwołanie na jutro sztabu kryzysowego. Zabezpieczają nam na dzisiaj potrzeby te niezbędne, czyli woda do picia, do takich celów bytowych. Jakkolwiek jutro zbierzemy się w takim ścisłym gronie kryzysowym i postaramy się po prostu tą wodę przy pomocy wozów strażackich po prostu do mycia, do ubikacji i tak dalej, żeby po prostu woda była. Są nowe osiedla, chociażby na Ludwikowie, tam niestety tych studni nie ma i prawdopodobnie tam będziemy starali się po prostu zabezpieczyć. Władze miasta zapowiadają zmniejszenie dostaw wody do gmin o około 20%. Apelują też do mieszkańców miasta o zmniejszenie zużycia wody i ograniczenie do celów spożywczych i sanitarnych. Na osiedlach podstawiono beczkowozy. Teraz zagranica. W Kazachstanie trwa liczenie głosów po wyborach prezydenckich. Według wskazań sondażowych Exit Poll co najmniej 70% poparcie zdobył sprawujący tymczasowo ten urząd Kasym Żomart Tokajew. Na drugim miejscu z poparciem zaledwie 15% znalazł się lider opozycji. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Wybory w Kazachstanie zostały ogłoszone przed terminem ze względu na dymisję dotychczasowego wieloletniego prezydenta tego kraju, Nursultana Nazarbajewa. Zdaniem niezależnych komentatorów wynik wyborów był z góry przesądzony, ponieważ kandydaturę Kasyma Tokajewa poparł Nazarbajew. Choć odszedł on z urzędu, to jednak zachował decydujący wpływ na sytuację w kraju. W trakcie głosowania w wielu ośrodkach protestowali działacze opozycji, żądając powtórzenia kampanii wyborczej. Jednocześnie demonstranci nazywali niedzielne wybory farsą i kpiną z demokracji. Łącznie w całym kraju policja zatrzymała 500 przeciwników obecnych władz. Nieoficjalne dane wskazują, że do urn poszło około 80% wyborców. Zgodnie z danymi Centralnej Komisji Wyborczej, z 18 milionów obywateli prawo głosu miało prawie 12 milionów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze krótko sport. Piłkarska reprezentacja Portugalii wygrała pierwszą edycję Ligi Narodów UEFA. W rozegranym w Porto decydującym meczu turnieju finałowego drużyna Fernando Santosza wygrała z Holandią 1-0. Wcześniej w meczu o trzecie miejsce w Gimareż Anglicy pokonali Szwajcarów po rzutach karnych. Po regulaminowym czasie gry i dogrywce był bezbramkowy remis. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zgodnie z zapowiedziami upały i możliwe burze, do tego w ciągu dnia w pasie od wybrzeża przez Wielkopolskie ziemię lubuską po Dolny Śląsk mało chmur, ale okresami to zachmurzenie będzie wzrastać do dużego. Wiatr słaby z kierunków wschodnich, podczas burz wieczorem poryby wiatru do 100 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci. The early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. 5 minut po 23 powraca Minimax, aby przypomnieć Państwa pamięci Davida Knopflera, młodszego brata Marka Knopflera, także gitarzystę, kompozytora, wokalistę, który właśnie wydał swój nowy album. Tell you, could I rely on you? I got no line to sell you, but I have got my eye on you. She's got one hand on the money, the other hand is on the wheel. She says, hey, I'll break it down for you, honey. I think you could be the real straight deal. I've got my eye on you. I've got my eye on you. I've got my eye on you. What you gonna do? Foot on the ferry, the other foot is on the key. But that rhythm from the telly, it's like blossom to the bee. And her world is scary, oh, and the night's so blue. She can pop your cherry if you really want her to, if you want her to. What you gonna do? She's the real straight deal from Northern Steel. Yes, and a real straight steel, tested, tried and true. Just a word to the weary, just a word to the wise. She's not the kind of girl who'll marry, she's not really into guys. So put your hammer to the pedal, put your shoulder to the wheel. There's no rest for the weary, this time we're gonna make things real. I got my eye on. Kiedy 40 lat temu poznaliśmy zespół Dire Straits, to była to grupa czteroosobowa, I w tej grupie było dwóch braci Knopflerów. Młodszy David, młodszy o 3 lata brat Marka. Mark w tym roku będzie miał 70 obchodzoną w sierpniu. No to mogą Państwo policzyć. Więc ten młodszy o 3 lata brat, kompozytor, poeta, wokalista, gitarzysta w Dire Straits grał na gitarze rytmicznej na dwóch pierwszych albumach i to całkiem zgrabnie. No a w trakcie pracy nad trzecim albumem bracia już się rozstali, bo już się dalej nie dało. David opowiadał potem, że po pewnym czasie, gdy grupa Dire Straits zyskiwała popularność, wszyscy wokół zaczęli widzieć w Marku Knopflerze jakiegoś gitarowego boga i w ogóle takiego jakiegoś nadzwyczajnego lidera. No a ja widziałem po prostu brata, którego mogę kopnąć w tyłek. No i tak to podobno wyglądało. Na płytach się kłócili, szturchali, kopali i zrobiło się to nie do wytrzymania. I David poszedł własną solową drogą, bo wkrótce potem zadebiutował solowo. W 83 roku wydał album własny Release, na którym to albumie zagrał gościnnie brat Mark Knopfler, żeby wspomóc promocję. No i potem David Knopfler jeszcze wydawał całkiem niezłe płyty w latach 80. i 90., a potem już wydawał je rzadziej. No i ciągle tak jakby pozostawał w klimatach tego wczesnego, bardzo wczesnego zespołu Dire Straits. A no właśnie, tak jak Państwo słyszą, to nowa płyta Davida Knopflera. Mark Knopfler ujawnił wielki talent, rozwijał się w trakcie tych minionych 40 lat, no i doszedł tam, gdzie doszedł, wszyscy wiedzą. No a jego młodszy brat David Knopfler gdzieś zawsze zostawał w takim obszarze tych wczesnych Dire Straits. Nie przesądzałbym nawet, nie wiem, czy zabrakło mu artystycznej odwagi i talentu i pomysłowości, czy może zabrakło popularności po prostu i środków, żeby zatrudnić muzyków i jakieś poważniejsze produkcje wyczyniać. I te jego płyty są wciąż takie same, takie dość proste, tak skromnie nagrane. I taka kolejna płyta się właśnie ukazała. Nosi tytuł Heartlands. Będzie za chwilę utwór tytułowy, ani lepsza, ani gorsza od tych wszystkich płyt wcześniejszych. 2, 3, 4. Up high on the old dirt road, a silhouette in frame, a broken light and a heavy load to be never seen again. He's holding out for another shout, he grips the wheel to pray. In the fearsome judging eye of God is a preacher far from grace in these hard lands. In these hard lands. Slips across the borderline, no signs to show the way. Tires shred, they lose their tread, the sunroof blows away. The sign said stop as he reached the top, but he floors it anyway. Past the five-way stop, but the dead man's dropping the dying light of day. And he's holding out for another shot, he grips the wheel to pray. Fearsome judging eye of God seems to look the other way. In these heartlands, heartlands. God's servant in the desert blue, he takes the lonesome ride. He wonders in his madness if she made the other side. And in the fearsome judging eye of God, in his cruel and heartless gaze, stands a servant in the desert, come to face his final days in those hard lands. Oh, those hard lands. In those dark lands, in those hard lands. And he reaches with his arms to God in his final fall from grace. In this unforgiving desert, in this God-forsaken place, as he looks up to the skies and cries, please God, not this way, not this way, not this way. As the rhythm of the falling rain is telling him what a fool he's been. To David Knopfler, młodszy brat Marka, obaj kiedyś zakładali Dire Straits i to najnowsza płyta Davida. Tydzień temu informowałem Państwa, że dobrą nową płytę zatytułowaną The Traveler wydał Kenny Wayne Shepherd, gitarzysta i wokalista blues rockowy z Luizjany. I to, przypomnę, rówieśnik Bonamassy, debiutował nawet wcześniej, pierwszą płytę wydał w 95 roku. No ale potem Bonamassa swoim talentem i pracowitością pokonał wszystkich gitarzystów, rywali ze swojego pokolenia, ale Kenny Wayne Shepherd to naprawdę bardzo, bardzo dobry gitarzysta, a także kompozytor własnego repertuaru, takich bluesowych piosenek. Bardzo szanuje także dokonania Jimmy'ego Hendrixa i dotarła już po niedzielnym programie do mnie taka oto dobra wiadomość, że z tą płytą Kenny Wayne Shepherd przyjeżdża na koncerty do Europy i wystąpi także w Polsce. Koncert na Suwałki Blues Festival. Kenny Wayne Shepherd Band wystąpi w piątek 12 lipca wieczorem. Scena przy ratuszu w Suwałkach, wstęp wolny. No bardzo proszę. A album The Traveler po tygodniu wciąż bardzo dobry. You To Kenny Wayne Shepherd ze swojej najnowszej płyty zatytułowanej The Traveler. Nie odbiegając daleko, zespół powstał w Wielkiej Brytanii w 1965 roku i nazywał się z początku Savoy Brown Blues Band. Później nazwa ta została skrócona do Savoy Brown, ale przywiązanie do bluesowych klimatów pozostało aż po dzień dzisiejszy. Gonna watch where I trade. Dobry brytyjski zespół Savoy Brown wciąż istnieje ponad pół wieku i oczywiście skład zmieniał się wielokrotnie, ale wciąż jest prowadzony przez głównego założyciela, gitarzystę i wokalistę Kima Simonsa. No i Savoy Brown, aktualnie trio, wydał właśnie nowy album City Night, 12 nowych bluesowych, stylowych utworów. 7 lat temu spotkałem Savoy Brown na koncercie na festiwalu Legend Rock w Dolinie Charlotte. Koncert był bardzo udany, a Kim Simmons okazał się bardzo sympatycznym gościem i choć obiecanej wtedy płyty nowej, tamtej nowej do Minimaxu nie przysłał, to mu wybaczyłem, bo potem nagrał kolejne albumy i nigdy nie porzucił solidnego bluesowego grania. I najnowsza płyta doskonale tę słuszną koncepcję podtrzymuje na bardzo dobrym nadal poziomie. I don't know what I'm gonna do. It's a selfish world. I don't know what I'm gonna do. Who can you turn to? Stop and say a prayer. See what is fair. They tell me the future will work out all right, but I just want to see some bright daylight. I don't know what I'm gonna do. Who can you turn to when the blues get a hold on you? Some bright daylight. It's a selfish world. don't know what I'm gonna do. Who can you turn to? The blues get a hold on you. It's a selfish world. It's a selfish world. A selfish world. Klasycznie to brzmi niewątpliwie, taka brytyjska szkoła bluesa, Stary Maja gdzieś się tam kłania, ale to współczesna płyta zupełnie, zespół Savoy Brown, teraz trio działające głównie w Stanach Zjednoczonych, nowy album nosi tytuł City Night. Wracamy, proszę Państwa, do nowej płyty Carlosa Santany. W internecie, gdyby Państwo o tę płytę zapytali, to prawdopodobnie trafią Państwo na taką notkę reklamową, która pochodzi zapewne z kręgów wydawcy tej płyty i cały internet ją, jak to dzisiaj bywa, bezrefleksyjnie kopiuje i tam są takie między innymi informacje. Cytuję. Legenda muzyki Carlos Santana prezentuje pionierską mieszankę rocka, latino i jazzu. Na albumie Africa Speaks gitarzysta wkracza na zupełnie nowe obszary, a efektem jest najbardziej przełomowy album w jego dotychczasowym dorobku. Koniec cytatu. No, abstrahując już od formy literackiej i tych najbardziej przełomowych albumów, zapewniam Państwa, że afrykańskie rytmy i klimaty to nic nowego w muzyce Santany. One były od początku bardzo ważne i obecne i na płytach, i na koncertach zespołu, a żeby się o tym przekonać, wystarczy sięgnąć po dowolną płytę z lat 60. Santany albo z początku lat 70. To jest taki powrót moim zdaniem do dawnego Santany. Swobodniejsza forma muzyczna, nie krótkie piosenki, takie zwarte bardzo i wymierzone. Jest miejsce na granie i na śpiewanie potem i na granie znowu. I kolejne nagranie to Państwu zaprezentuję. Thank you. No tak właśnie, proszę Państwa, na przykład zaczyna się nagranie kolejne, szóste na płycie Carlosa Santany. Nie jak typowa piosenka, tylko jak taki dawny santanowski utwór, ale potem się pojawia także warstwa wokalna i solówki, i te afrykańskie rytmy. No fajna taka, fajna płyta, dużo Santany w Santanie, tak bym to określił. Jest oczywiście wersja deluxe, podstawowa ma 11 utworów, deluxe 2 utwory więcej. Jeden z tych utworów dość istotny, co Państwo zaraz usłyszą, i w tym utworze główną rolę conchabujka odgrywa hiszpańska, bardzo ciekawa wokalistka, która w przygotowaniu tego albumu ma bardzo duży udział. Por enseñarte esta mi vida, puse tus manos sobre mi herida. Por un instante absolutamente todo desapareció y fue un instante de amor para los dos. Por un instante que se hizo eterno, por esta espera que es tan lento, por esta mi boca que lo deja todo, por otra noche que no acaba contigo. Extraño trance el de adorarte, difícil locura la de quererte. Por un instante todo lo malo del mundo se paró tras un suspiro de amor entre los dos, tú y yo. Por un instante sí, que se hizo eterno, y por esta espera que está lento, por esta mi boca que lo deja todo, por otra noche que no acaba contigo, por otra noche que no acaba contigo. Me siento vacía, sin tu abrazo y sin tu calor. Y mientras tanto pasa la vida, y mientras tanto pasa la vida, y mientras tanto hay demasiada soledad sin el trotar de tu cadera rumbar. Eres caprichosa. Mientras tanto pasa la vida, mientras tanto Na zakończenie dzisiejszego Minimaxu pokłonimy się mistrzowi organowej klawiatury z największej orkiestry świata. To niezapomniany artysta, gdyby był z nami, dziś obchodziłby 78. urodziny. Zmarł w 2012 roku. Nazywał się John Lord. Your eyes, oh, by your head, wait for